ول دا د څه د پاره کیږي چې الله ول زی په ظاهری علم سره راښکاره کم چې کم سړی د ایمان په دعوی کې صادق دی واقعي دریږي کم یو ماز لا کو کو باټک دی چې هغه د سی په دستي اوړي چې د شتیا زراس بار مؤمن نه نو الله ول دغه د پاره د ازه کوم کني الله ته خدای زر اسوک معلوم دی چې دا پر اسلام دریږي دا نه دریږي په علم ظاهری ول راښکاره کوم چې خلک یې بار وویني الله تعالی تم دغه سی ظاهر ښکاره سي د مخ خدای الله تعالی علم ستدا شي نسته یا چې موجود هم د الله تعالی علم پرې دغه علم ظاهری وای شبع المزاهري على وتعالى راشكارك تجي في سلسله كنو برايد السالقين وذكر على وتعالى كريو والسوق ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه والسوق شذا دغه كند پار د استقامت بخاطر جهاد كي ولزان غټه ان الله غني عن العالمين الله دخلكو به پرواد او سوق اعمال صالحه كي على ولزي گناي هم زني رجو او حتى د صادقين یو نمونه پیش کړ چې ورال د موانعونو د سند شي واجب به فعلی او قولی مطلب یا بشکنزل یا به وهلو دبول نور به وانع امسته لکه هغه د سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه د مور کس چې برل ته به کافر کېږي برته به د جن راوځي کنه ولا کزه د شي څاک وکم هغه په خپل هغه ځای کې استقامت ښکاره کوي الله ولته به داسې استقامت کوي کده مور پر د طرفه سمانع درته موجود ست د جن ایسته په مخابله کې به درېږي په قول به نک نو مال چې دغه صادقين نیه تر هغه وروسته ذکر کړل کده خبره سعد ابن ابي وقاص نن د کاذبینو بیان په جزای کې کیږي چې امتحان خورا روان دی صادق چې دی دغه سره الله هغه رقم کوي چې الله تعالی هغه ته جنت ورکي فائدغه وشولنه جزیانهم احسن الذي كانوا يعملون په اووم نمبر آیات کې اوس کاذب ذکر کوي چې دغه پیتنه د امتحان په مخابله کې بیا د کاذب خلک چې ایمان دعوی خښه په غوړه کوي مګر چې لږ نه کې شی ورته متوجی قرار او لري ایمان پرېږدي د دې خلکونو به انجام څنګه دی دغه ذکر کی په دغه آیات کې ومن الناس او ځینې د خلکو څخه من هغه څوک دی علاوه یقول چې دی وای آمنا موږ ایمان را وړی دی بالله پر الله پاک باندې دغه د لا اله الا الله محمد رسول الله ناری خو درته وای فاذا هغه وخت اوذیه چې دی په تکلیف رسی د طرفه د کافرانو فی الله تبارک دی دین د الله دی پیو د الله تر مزنو هغه فی سبیل یا فی دین دغه فی سبیل الله یا فی دین الله شپه دغه بارک دی په تکلیف سره طرفه سره کافرانو جعل دی ګرځي فتنه ته دغه فتنه او امتحان ګور مخکې فتنه بیان سره چې فتنه خو ګوري وسته د فتنه په مقابل کې صادق څنګه دی او کاذب څنګه دی صادق خو موږ را دی مخکې ذکر سوی نو دغه فتنه د چا الناس دخل ود طرف چې ته کوم فتنه او عذاب متوجی شې دا ګرځي سره کوم ک عذاب الله لکه دا لا عذاب د بنده عذاب د ته دغه نغټ ملمیج د ک الله تعالی عذاب د الله عذاب چرای چې الله تاسو یو عذاب کوي دا کار واوړ نو کنه زه عذاب درکوم ته دلته مجبور یم په خله اوړې ام په زړه اوړې ولې دې نس کولای چې خدای سره چا مو کې په خله واوړې د مثال په تور پزړ کې نه اوس نو خاله پزړم خبر دي نو د الله عذاب کتا ته پر یو کار را لچدا به پرېږدم به په خله پرېږې چې پرېږې مې دي ام به پزړ پرېږې دغه سړی چې د ایمان دعوی کوي الله وایي د ته چې کافر ول چې ته به د ایمان پرېږې د ظالم ام په خله پرېښو ام په پزړ پرېښو بابا دا خو کده الله عذاب متوجه ته په پزړ کې ما ورته چې الله خو په پزړ خبر دي چې د کافر عذاب را لري د کافر ته خو په خله ورته چا دی وای وای د کوپر کلمې وای ورته وای زنبریجه ویګ مرګیږي ویوا ته په زړه کې وې کافر کېږي علاوه د غزعی په ایمان خلک دغه رقم دي چې د کافر د زوره وبیریږي په هغه ګړ کې په خلو په زړه کافر شي بابا نو خدای بنده عذاب دي سکل کته خدای عذاب زموږ ورته وطن موږ ولې په لکو خلک دغه رقم شو کنه سو په خلو مزه مړی کافر شي په زړه کافر شي وسورته چې نو په زړه خو د خدای خبر بنده خو نه دی په خبر امریکا خو نه دی په خبر ته په زړه کې ولې ورسره واوښته چې امریکا غواړي غشيان تکي په خلو کې د پر خو هغه وایي چې د حکومت تابع هم سي دي رغمک پس رو بودی واشتی نو علاوه ده معلوم داره ده بنده و عذاب تا ده علا ده عذاب پس ترگه کرتیل ده علا عذاب چاعت متوجیس بخلو پس رو بدوار اولی ده بعد کار سخه دل تجده تا ده بنده عذاب متوجیس ده ده ایمان سخه اولی بخلو رو بدوار اولی داخل اغره کم کسا جوره کرده که دایس خبیر تشم متوجه است نو جعل دای ګرځي فإذا هغه وخت اوذیه چې دای په تکلیف پر سید تر پس د کافرانو په الله په بارک د جن د الله جعل دای ګرځي فتنه ته دغه عذاب الناس د دغه خلکو چې د کافران دي چې د کوم توجه کړی دي دا سره کم ګرځي ک عذاب لك عذاب الله د الله دا له عذاب چې سړی ته متوجه وي چې دغه کار واړ خو په خلوز رب په دوار او شته مجبور دلته چې د بنده غلط متوجه سو چوي د جن واړ د دې تل په خلو په زړه دوار او حدا د حق دی کله چې په زړه واړ په زړه خودی کافر نه دی خبر خو خره او شتل الله در تجایس کوي چې واړ ته په زړه وي او ولئن جاء نصر من ربك دا خې دغه کمزوري یوه دغه سو چې د کافر د خوا کې عذاب راغی دی په زړه په خلکو دواړه دستې ورسره کافر دی که بیا دا بل رقم پیښه سو ولئن جاءک چیرې رالی نصر کومک من ربک د طرفه څخه د رب ستا یوه پله د الله تعالی نصرت اوس مجاهدین سو کامیابه سوله دغه سړی چې په خلو زړه کافر سوی بیرته کې ونیوی لکه دا اوس چې دغه رقم دی بیا دی څه چمکي لیقولن دی خامخا الله وای وای چې دی داسې وای انا بې شک موږ کنا موږ خو نه وو معکم ستاسې سره د خدای بندانو زما خو عقیده خو مې د مسلمان زه خو ما په ظاهر هلته ولاړم الله وایي دلته بیا دی دونه خباست کوي څنګه وایي چې دا څه چې وه عین څه چې وه اوس نازلیږي دغه رقم دی دا د قرآن کریم ګرده بیان چې بل کتاب بیا نه راځي خو د ده هره ورځ بیان څه چې وه اوس نن نازل سوی دی د نن ورځې ګرده انځور هغه تصویر په کښې کې دی ولئن جاءک چیرې راسې نصر کومک من ربک د طرفه څخه د رب ستا مؤمنان کامیابه سي او دی په دا ګرفتارو خلکو کې راسي دی مباره مغلوبه سي دلته ونیول سي نو خو سترګې ژړې نیولي لیقولن الله وایي خامخا دوی ګرده وایي نارې وي انا بې شک موږ خو نو کنا موږ وو معکم ستاسې سره و مجاهدونو ته موږ خو هم ستاسې سره په عقیده کې یو شی خو نو مجبوري وو پر کومې خوا تللي وای خو هم سور کافر مسلط و اوس نو ورته وایه چې سور کافر خو به دې پر ظاهره مسلط و ته خو په زړه کې ورسره اوښتی وي په زړه کې دې هغه کارونه ادې معلوم دي چې کافر په شرمېدې نه کول تا کول که د زړه کافر نه وای تا څنګه دا کار کوه په خوله به دې ویلی چې کافره زه ستا په خوا یم خرابه ناست وای نور ستا د زړه کارونه خوا دې ستا پر لاس ښکاره سوي دي چې کافر وم په شرمېږي د هغه کارونه دې کړي دي مګر چې ګرفتار سه څه شبونه کوي بیا دغه دعوه کې لیقولونه سغې ته بس لس فهم یې له خامخا یقولون دوی خامخا وایي چې انا بې شکه موږ کنا موږ وو په عقیده او په دین کې معکم ستاسې سره د مجاهدونو ته وایي الله د دوی په خبره باندې رد کوي اوليس الله الا اي وليس نو الله الا فاك بعلم خبردار بما فاغ خبر في صدور تشبزرو كي العالمين دچا د مخلوقات الا فدا طول خبر د طول مخلوق پزرو ندي خبر نو استاد رزين پچتي خلا استاد ما تدا قسم من تو پزرو كم كافر سوي وي وس بخلي بر تبع واجب فاك لك استثمر غري دا دا ضعيفان كسان بيان چې د فتنو په مقابله کې دغه ورجیبې چې د لا اله الا الله کلمې وایي د فتنو په مقابله کې دغه رقم دی چې په خلو زړه کافر کېږي چې که بیرته بیا مؤمنان پر غاجب سي بیا دغه رقم دی ویم درته کوي چې زه خو په زړه کې ستا ملګری یم زه خو په خدای چې نه خو وام وس مې نه درلودې اوس ورته وایه چې وس کې نه درلودې د ظلم وس کې ولې درلودې دا ظلمونه دې پر څه رقم کولو چې هم ستا ظلمونه هغه رقم چې کافر ته حیا په درېده چې دا څه رقم دی اوليس ايا ندي الله الا پاک باعلم دي خبردار بما فاغ خبر في صدور چ پزګورو زرو کې العالمین ده مخلوقات بالکل به خبر دي نو الا و زرب ما سنه کې کې مجاهد خو بیا خطا باشنو ولا يعلمن الله درته هغه خبره چې هغه مخ کې چیر رسول چې مال په اووم نمبر آیات کې دغه په هغه څلورم نمبر آیات کې دریم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين اغ نو چا پتنه راځي الله ول چې دغه سره معلوم کړه درته هغه خبر الله تعالی ارګز الله نو دا دغه څه کوم چې دا ګرد سره ممتاز دغه ضعیف الایمان هم خلکو ته ښکار کوم چې دغه خلکو ته ښکار چې هغه مؤمن دی دغه نه دی مؤمن په کوڅه کې دی ګرځي د مؤمنانو په ډاله کې ته په زړه کې په پیېږي چې ولکه ستاو د کافر د زړه پر کلاس ته نو ولا يعلمن ولا يعلمن چر اشکاره کرا معلوم کی الله الا پاک په ظاهر سره الذين اغ خلق را معلوم کی امنو چی ایمان را وړی دی ولا يعلمن او خما خر معلوم کی المنافقین منافقان دغه منافقان را اشکاره کړه دغه پتنی په د جهان کې زده دغه د پاره راولم پتنی دغه عذابونه چې بس دغه مصادقین هم د منافقین سم نه مرا وی زی خلق ته سره اشکاره کم چې بیا مؤمن پر خطا نوځي کدا الله تعالی سره اشکاره نه کی دغه خبر ته چې وګور خو ګرد خلق ورسره چې زما ورونه دي ګرسره ته چې بغیر د پر قران شریف څنګه عاشقان دي مگر څه د عمل ته وګوره چې مال عمل هغه رقم دي دا خبره معیار کچ مال کافر په شرمیږي د افغانستان په باره کې د دنیا راډیوګانې پر وژغې دي چې د امریکایان وایي چې د دې زموږ څه په عذابي ماښام ارکان راوستلي زموږ په قرارګاو کې د دې بغارو طاقت نه کیږي د کورو څه په زور راوستلي دا څو واره خو دا ګرده جهان واورېدل مګر ګرده سترګې پر پټېږي یا بس دا خو ته دین نه مسلمان اوس چې مسلمان دغه رقم عمل کوي چې کافر ورتاریانی ورزی زړه پر سوځي د امریکایانو مشر بیا ورته ویل چې ولدا د افغانانو عادت کې کار په لری دي سره مختاجي ور اسکر پر یاد کی چې برا ته بوغه سوال کوم خوب کو رئیس

او خاویندان ته د کشتی چې د سره سپاره او ملاقات دواړي خبرې رالی چې د مشقتو په مقابله کې ځان سپر کې دا وهلو ټکولې پر ځان یوړ فانجیناه شمال دوه رقمه تسلی ده یو دا دی چې دا د تیرو متو سرم دا کار سوی دی بل دا دی چې پای دی کامیاب دی دغه مظلوم سړی کامیاب دی هغه بل ناکام دی دغه دی دته اعلان نجات ورکړی دی چې دی مظلوم دغه نه وهلی یوړ فانجیناه موږ نجات ورکړی الله اخلاصون مو ورکړی هو ودت و اصحابه و هغه خاویندانو ته اسفینه کې د کشتی وجعلناها آية للعالمين وجعلنا أو مجبور زول هذا قشتي آية نخشة للعالمين ده طول مخلوق ده باردم زكي چه علمي ورورسيش يو خدا ده يو سره ده پل پا غاش كي بده ده پا جه مسالة خبر نس ده آغا قشتي تخيه واسم پا موزمو كي پلا تجي چه ده آغا قشتي ده چه ده پا د او غوړي سره او بس میډیا د مثال تر درغرو لوري وي مګر دغه د نوح علی صلوات و سلام لشکر او هغه حیوانات چې د دې د ژوند ضرورت ټول ور سره ونجاتي ور لاره ورکي هغه تخته پاتې په تاریخ کې هغه خلک ګور په د ترکیه او په د منطقو موزمو کې پرتی نو الله پاک وايي موږ ګرځو او هدا څوک دغه قصه د دغه نوح علی صلوات و سلام د حازم ورو د کشتی یا دغه قصې ته د دوی راځي نو موږ ګرځو او هدا وګرځو ول هدا قصه آیتن آیته د مې یو نخشه د عبرت وګرځول للعالمین ټول مخلوقات د پاره ما دا خبر وسره ذکر کړ چې معنا علم ورور سی جی و دې قصيته دا پدې چې دې سړی بدرتوي چې ولکه زه په نوح خبرې ولکه په کشتی خبرې نو ته خو نو جاهل نه په خبر د چا چې علم پر دې قصاره سي هغه موقع وویني دغه د پاره د غټه نقش د چاله تعالی په جهان کې سره کم رقم تصرفات کړی دي او سونه خلګه هلاک کړی دي او د نکانو څنګه برسته کړی د کشتی وګره پدې کې دون خلک خلاص اول وګره نو الله دا موږ آیا کړ آیا معنا خپل نقش د قدرت مکر للعالم من د ټول مخلوقات د پاره چ په خبري په دې قصه باندې او خلکو د پاره دا یو عبرت دی نو الله عز وجل دې موږ ته استقامت په دین کې راک او دې استقامت په مخابله کې یا لازم شي مدد او نصرت وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.